ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة فيها أما ونبي بامنا ويهي تكافو بابي أمي على دي على كان وكتب المعنى على كتب المعنى ومن اعتكف أول الشهر ko ni mɔgɔ min itikafu kɛ kalo daminɛ na yanni i b'a fɛ ka kalo bɛɛ kɛ itikafu la i y'a daminɛ kabini kalo daminɛ na aw wasatɔw walima ni mɔgɔ min yɛrɛ ye a ta kalo tilancɛ la i b'a fɛ ka a tɔ tilancɛ de kɛ itikafu la farada min itikafi baara kɔrɔ bi siyamusi bɛ a sɛn o tuma na don laban ni tile binna i kan ka bɔ itikafu kɛyɔrɔ la i kan ka daminɛ don min na ni tile binna i b'a daminɛ ka da ka o don daminɛ ye o tuma na n'i bɛ bɔ don min na o don laban fana tile binnen o don bannen i bɛ sɔrɔ ka daminɛ i bɛ sɔrɔ ka bɔ i n'a fɔ ni mɔgɔ min kan ka itikafu daminɛ bi bi ye don jumɛn su in na ye sibiri su ye o tuma n'i b'a fɛ ka bɔ don min na fana ni tile binna a bɛ bɔ o b'a la k'a fɔ o don banna kaban n'i donna su in na bi ye don daminɛ ye o tuma na don laban fana ni tile binna o don banna a bɛ bɔ. ko nka ni mɔgɔ min ka itikafu laban bɛ tugu selicinin don de la ni tile binna i kan ka bɔ itikafu kɛyɔrɔ la nka n'o dugujɛ selicinin ye don. o tuma na i b'o don si misiri la i ti taa so hali n'a sɔrɔ i ka itikafu banna nka komi a dugujɛ selen i ti taa so i bɛ si misiri la o don. hata yakuba minhu ila musalla o tumana i b'i to itikafu kɛyɔrɔ la ka sɔrɔ ka taa selikɛnɛ na o tuma ni selikɛnɛ banna o ye itikafu banna ye nka n'a sɔrɔ mɔgɔ min ta dumuni tɛ k'a tɛ tu cɛ ka bɛn seli don ma o tuma ni tile binna dɔrɔn i bɔ itikafu kɛyɔrɔ la nka n'o dugujɛ kɔni seli ye i ti bɔ bilen i b'i to fo selikɛnɛ ka ban ka sɔrɔ ka bɔ itikafu kɛyɔrɔ la o tuma min sabatira ciden yɔrɔ ne ma nin ci ban mɔgɔ de ye nin ye ala ka ne sɔrɔ. baabu ne baabu ye. si zakɛ ti laba ɲini wali fasi. ne baabu kura ye nin bɛna kuma min kan o de ye nafolomugu min n'a bɛ adamadenw bolo nafolo jagabɔ cogo nafolomugu jagabɔ cogo wali fasi ani dabaw yanni i y'a bila ani sɛnɛkɛfɛnw walima siya ani malo n'a ɲɔgɔnnaw kaba ninnu walima siya ani dabaw saga ani misi ni ba ni ɲamɛ ninnu. wama yankuro sunjata magadi. ani dugumakolo jukɔrɔ fɛn minnu bɛ bɔ yen olu k'u jagabɔ cogo sanu bɔlaw bɛ sanu min bɔ dugumakolo jukɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna minnu o jagabɔ cogoya. wa zikiri tisiya. ani nisɔngɔ yɛrɛ o kan ka kɛ kɛcogo min na silamɛya kɔnɔ o fana kɛcogo a bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛfɔ nin baabu kɔnɔna na. wa ma y'o haso mɛ tusaare alizima. o tuma na alizibaw o ye kafiri minnu bɛ silamɛw ka mara kɔnɔ ni silamɛw ka mara bɛ bolo kan olu kan ka nisɔngɔ min sara silamɛw ye hakɛ la o kɛcogoya. wali haribi. ani kafiri minnu yɛrɛ n'olu bɛ kɛlɛ la o tuma na silamɛ bɛ nisɔngɔ sɔrɔ olu bolo cogo di o bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɛfɔ nin baabu kɔnɔna na donc a daminɛ jumɛn na o de ye jaga ye jaga nafolomugu la jaga sɛnɛkɛfɛnw na jaga dabaw la fo kana se dugu jukɔrɔ fɛnw jagabɔ cogo ma fo kana se nisɔngɔ o minɛ cogoya o bɛɛ lajɛlen de bɛna ɲɛfɔ kitabutigi fɛ nin baabu kelen in kɔnɔna na ala k'an dɛmɛ fɔ cogo ɲuman na ala ka fɔta faamuya daminɛ. wa zakatu la ayini wali harisi wali maasiya. ko nafolo jagabɔli nafolomugu jagabɔli ani sɛnɛkɛsumaw olu jagabɔli ani dabɔ jagabɔli. faridatu. ko farida do jagoya do i n'a fɔ ala mana kɔnɔna kɔnɔ suratul bakara wa aqimu salata wa aatu zakati. a ye seli jɔ a ka jagabɔ o tuma la yamaruya de kɛnɛ wa aatu azakata alamuru lilwujub ni ala ye yamaruya na fɛn min na o kɛlen wajibi ni y'a kuranɛ aya ye aya wɛrɛ b'a fɔ mun ka ca ka tɛmɛ nin kan jaga fɔra kuranɛ kɔnɔ a hakai ya kachakosile. Suna nanayi hadisi Ibn Umar radiyallahu anhuma buni al-islamu ala khamsin. Kuslamia jole mefje duruka. Afola fola shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kashira kafo patoma shiti fu ala. Kashira kafo muhammad ala gajide. Ye afsupasma fola fola. Aflana wa ikani salati anisilimi namako. Fadaduro yi ufana ye islamia mbilumani. Islamia siglemia ulukani. Okora nunu tiye dora bukumi inka islamia islamia tibulo. Asawana wa itali zakat anika jagabo. Ina kule mukami mbolo na kule mugu. Baga unanyo unaka jagabo. Ina kwa harisanyi lemena kude keshirea yi anna wa anna kwa nera. Iwala kwa jagabo le islamia mbilumani. Ni mukami jagani na nari dora hibama kajana wa islamia te uwe kafuya. Nani mukami ngoni mbana matenga magela kama ote kafuya de uwe kabaira jirumuli. Ipse katasuma kwa nusoro anofa. Ina fa qur'an nanai munu me jet na fulu mara sanni warje wala yunfikuna wa tina faqati wala do ngala ko ko munu so jani me nana wanya mata abunu ga na fulu nge ina ko ferni ferni ga na fulu be planti ni ko mana ka kala ta sma ko no ki jinna yi ko ni nye ko ga jinna nana suratu tauba la ta wala ka fo jaga bo bali ale mo se na ta ma ta sma ko nga ti kafriya na fa ni mugam ya ni kar de mugam ya na ngare ta bas la mala ina fo mal bu nuwaira ka tura na cerot me no atuna sa na la ko malik ibn nuwaira maliki ibn nuwaira rasul fatura wa ati min man ci ba ma aw bo garati len kan fay ok mana jaga bo ati sire aw bo garati bla ka ta ko jaga ni ale na ka ta ka mo ma ko mo shi na drama ni ko ni yedro taxi gari muhammad ya jabu ya makanga ko kuma te ka bana naji ko mane mo am yo fa drag me sa ne fa na wo ni ya drag me murtat mo am murtira ka fo go taxi do mo de awa ju ya o ko da o kra re awa ju ya re ya ko ti ke murtat ni mo go da osla na a pa na fa na ka jaga bo ha ya ga dubla mo ko na la murti a ba gare khalid de wuli akama parce que abu gari ya fa ko mo mo bana ka jaga ba kale bita bas ala ka da fa umur to ala qatil an nas hatta yaqulu la ilaha illa allah bo wa sa na sa ba gari na wa ni mo mo bana ka jaga ba ko mo ala bita kale lu tara ka ta nu kale je ni ra fara ta ne si no ye mal ibn wayla wa ra ka ko jaga yi wajibi de dima ba ka na ta abu gari ba ta la no ni ma ko dara kama kala wajibi de kam ni ni bana ka jaga ni an na re fana yo jate murtadu de mo am kala kafri ina fa mar du wera ok mana mal du bon wera yi mo me murtira afghara afghalu wa sa khalu ya musuf ok mana shabu mu fa khalu ma ko khalu ya afgha amusuri ma to khalu mal du bon wera afgha amusuri ma jabore ko kalbiya fa am sore mo ba ma ko ko ko ma ko yani mere ko sefu ali sefu la sefu sefu la ko ma na ko ka kuma fo le tsaka di ko parce que dola nya ma je ba te da ma kuma mo ko kalbi ma tsaka di ba le ben sana se ka la ka le ya ba ko ya be di sije to no di sije di sa e di sije to no ba di tra le to ga a ka do ga di sa ba mi ni fo kalbi ma tsaka la تفسير الله بس يمنا كو مشاو فنا غا دينا مي سينو بولني خالي دو غا داولا داولا جا كو بي با خالي خالي غا دي ماتي جارو ترا بو غا كون خالي دو جو دو كي كيساتي نيا كون انا فامري تو اورا مي خالي سيرو غا دو لا كاتي سيرو غا دو اتيالا بس خالي غا دو غا دو ماتي كون تارو كو سيبنا كولا ما خالي سيرو لا باو كوما جون بو دو خالي ko mabara ka fo mo ngoni ma jaga bo ikana kele ni ya nagari ni ibara sa mala ni da ba ri so to re ka kal bla mun na nasu ka mun mo ko tse ka ke kal ya fa ka aw ba ri kal mun ni na mun ya fa ka ko pas da mun tra ko jaga e tarsi ko te murti ya Nanti nasi orang kalau dia buka orang akan pakai cara buka orang mesti kalau saya cari belak ma, apa yang harus buat sih kata? Nampak buat cara buat taksi dulu. Ok mana dekat mak kalau ni yang ni apa? Orang apa pun mahu dalam mulut dia dekat buat Islam ni. Kalau cara yang buat dia Islam apa nama? Buat belum ada buat naik ni. Wasom Ramadan kasih ulusu. Ia nana. Wahajul bid. Ni mana istaka? Karena kasih ulusu segera bukan Okmani Islamia, Bluman Buri, Shahidul Naya, Amijaga de Kuman Mokha. Okmana Jaga Kora Kora Nebono, Amana Hasafana Kuma. Tiflai, Asamana Kuna Dongo, Banaka Ijima, and Kafo Jaga Iwaji Islamia Kuma. Islamia Kaluta Raya Jani, Kurane Suna Anu Jimau. Dongo Banaka Kafo, Yani, Jaga Iwaji Islamia Kuma. Najaga Boli Shatu Munuba of Lair, Afola Fora Islamia Raya. Islam ini berjawab hati, ini kafir kalah jawab. Dan jawab ini satu fula-fula Islam ya. Bahasa na hudi al-milik tam. Fu mimi jawab apa kata semua bibulu. Na fula bibulu meditasi, jawab ini ni fe. Miliar marah na bibulu na dua lebar na fula meditasi. Bukan jawab ini fe, fakat sura waru ni tadi. Kuri ke jawab ini ni fe. Adoi ni fana hudi sami. Hanya dalam ni fon na fula kasoma. Nika nafur masuk hukum nama hakim abrau hukum jaga jaga tinggi ni. Atau pernah jadi fuh sana yang nama nafur itu bulu. Nih saya majalah begini ni. Ngadu ke saya lemah tu lade. Sambil bola tu sambil bola rumah bulu juga orang mana. Ulu tahu buat orang tak mana asal waktu. Betul saya lemah tu. Ulu mana mila buat orang. Nafsi ni sangat mahu jaga bola. Ulu tadi meraga saya lemah tu lade. Ngadu nafur bulu cium masam si cium panih. Sungguh mana sila jalan, ulu kat jalan berbawa buka saya lepas dengan. Untuk mana ye, jalan tangga bosan musuh, jalan satu dia bukan ni. Aha, semua. Fa'amma zakatul harzi. Ye, senaga semua ulu jalan bocor ini. Fa'yoma haswadi. Abet tiga dua mana, ajaran berbawa belum, mila falah kau pernah kau. Wa atu hakahu, yoma haswadi. Kala hakek balat tiga dua. Nyo nyo gushi domina iba jarabo ni ga tiyani malo gushi domina iba jarabo don usman tika do ngori ale jarabo do tamoro tika do ngori ale jarabo do lu ga jarabo bo atika do ni wala ayl wal mashia ogma mi e na fulu mi lo be bo mi bolo wal mani kaba de bi bolo marana fa fi kulli hawlil maratan ogma salama salama ba jarabo si kene on fi ado ko ga jarabo muharram Dobu tak bosu bolo kornar. Manalita esam wono siye kiri. Leta wui. Nafulo cama ni bi bolo. Wal ye komersan nafulo mugu bi bolo. Wal man nafulo bi bolo cugu la al nasa leto komersan. Marma nafulo mugu bi bolo siye. Lama di bika jawal jawal. Wala zakata min al habbi wa tawi. Konga suman kise. Nyon malu. Unanyo gana ufini kise tiga kise. Kul jalatala. Wal man tamuro jalatala. في أقل من خمسة أوسقين. ناتي وسبو دورو واترا كوجارا تالا. فعسى وسبو دورو ما نيجا سمان تكرا ناتو واترا جارا تيجي ليفا. وذلك سيدة أفقدة. كوب منا سيربارا كروبولو وغاتي لا أونيا دورو أونيا وارا هدي كانا بوسبو دورو ما. إن أفو مورنيا كمسبا. موري مينا مسمانة نا جارا تبي سمانة أونيا كمسبا. Nega semua tegar, na tu bodoh jaga tala. Amel jaga tu fitri semua ni semula laban. Nega nyawa tegar, na tu onyek kemesa bodoh jaga tegi ni. Fakas onyek kemesa badem. Namu bodoh jaga tala. Nega semua kisah fefe, tiga kaga fili bisa. Sanyo malu. Na tu muronyek kemesa bodoh orang rukma jaga tegi ni bisa. Maruku kafizi. Rukma kala desi riba mengulekku kafizi. Onyewo anonye lanana franye woraka ode kana le murenye kimese ba hakema ok maniga sumanti kana to badro jaga kutmatima ite jaga bo wal wasbu situna sa wasbu kile mama de murenye bi worama afra ko wasbu durule donc ni wasbu kile dana murenye bi worama suma jule jule murenye kana sa na ko nyafa tudam na akul khamsatu awsu bi wasbu duru Nega semua buat jaga tara. Usuk kelembaga, buruknya biro orang. Sallallahu alaihi wasallam. ala kala ka mure ni na me daga ni ni sana ye o ye bi ora do be usku kile ma usku duro ko ni mure ja ke mesa se da na flo ba so mona te jaba ta wa huwa arbaatu amdani obmana saufara mure fana do be mure nan ni ma jaba tul fil sana mure ni mudu nan ni be be o fana ma alif lam nan ni be wole ko mudu بمودي عليه الصلاة والسلام. كلا دا مودي يراني ونينا أوس أوس ينا نقول بدانا بس أو كلمة. ويجمع قام والشعير. كوا الكاما أن يكسب ما با أن يشعيرو وفنا الكاما فصنا دا وبافقو الكاما جنسني. وسلت في الزكاة. من سلت فنا الكاما فصنا دا ولو بلا جنس كافر نيونا كاجا بنيونا في. الكاما من لو كسيت جو تكلمي. نانا بيو فرو بيقولو. Kamu furo bi bolo shayra furo bi bolo surtout furo bi bolo ngal ya kuma fasu ni na kele kele ma ti kele te muro ye tuma sa ba mali ya da fara na ba ke sa ba ba jaba yi ni fula parce que bala jene jil su kele ni fasu ni lo al kama to ko sa ba bala jene ina fo no sanyo allah sa sanyo fasu na ja bo o sanyo fasu na chama ni abe furo bi bolo a furo kele kele te muro ye tuma sa ba ba ngal ya da fara na abe tuma sa ba ba jaba bo abena fo malu gam nyala bi eram karasi bi malu se no reba atugo do wi rafa o ma na furo kero kero te muriye ko sa bo me nya ga tiga tiga ra ka fara no na be kebe sa bo jara be yini so parce que abala jeli jeli su kire ni abe jeli su kire ni ba ta ti ti me dara fe mu me ni ala kra ko ne mo ni ba ma ku ma na fa le jona ku cha yo ni le jeli su kire ni mu ne se faso kire ni ni ma wo le fa le jona ka ko cha do ka fo ni kisa ga ni mai ko ma nga juma ko ga muriye tayi tayi ba ga muriye duro tara mara na be jinsi na ba ka le wana abbe bi ke hada kele ni ko jinsi ni fa na do ko furo ka bi gulal ni jinsi ti kele ni ko ma na bu fa ni ma ka ta jara bo na tra jara ha tan era mu karanti furo bi bolo ga mu ha furo bi bolo do ra furo ra bolo mal faso re mal kurni mal se kurni fa na furo bi bolo ko ma na kele mu kele furo kele mu kele te muriye ti ma sa ba na lu fara na na bise kuma sa bama Allah Allah da gure ya kuma kuma sa furo sa don akara kuma sa ba shi sai bi jaba ba fa yajtama min jami'a khamsa usuqin ub mana o bala jene fara na na lu su bu duru ba furo zaki zalika ub mana bi furo tiki fa ga ba jaba ba an na fara furo kilo kilo ta ta jaba ba na be maruri ub mana ba fara na ma ka bala jene jate fa jaba na وكذلك تجمع أسلاف القتيل. ومن أن يفسو خنابو تقولا يفسو فسو خنابو تقولا. هل لا فسو تقولني ما بين يوي؟ أبي أقول لك نوعا ما. بيجيب تقولني. ومن أن أفرو بيقولوا أفرو تقولني. فرو تقولوا تقولني مورني كم سبابة. نانيا جدش نوعا ما بيت كم سبابة بيجاها بان. وكذلك تجمع أسلاف التمر. تمرو خنابو تقولا. تمرو فسنياو. Tamaro domeno o ki seba ma do ki seba ma a furo tama de bulu ki so ti kreni na furo kele o kele ya ti ga ti bulu ye ti ma seba bo na ni e don non a pe ka ti kele na fa lu ti ma seba bo be ja ga bo la pas ga be to ga kon tamaro wa kadhalika aslafu zabi ira zan jala fa na bo ti bula kan na fa ara de ki so ti kreni o furo tama fa na bi bulu o kuma ni furo ti gara o te ki ma seba bo ni fa na taba ni taba من يأتي تنسي من يغنى بسيك مثلا من يجرى بابا لا نخاف والبرز نمي ماليسا والدخن أني يوم منه والزورة أني مانيو نفو كبا قل وائل من حاسن فون وبيع دماتاي ونكون تفرع نيو ناقا جعبا باسي وكي جنسو كيلو نيو نيو وني كواتي جنسو كيلو نيو وني مولوك راتي جنسو كيلو نيو وما مدواني ينافو من يوم من هذا الباب من هذا الطرف الجناس مفبي وكيف شئتم كنا جنس تكرني نا فسون تكرني أذا فلن تقول من أوجا هل لك بورتني دعو فلن بورتا أنا بينا باش تلاتي دعوة كبا بورتا ملو بورتني باش تلا فس جنس سكيلو تي وتي دعوة كبا بورتا نيو بورتا جنس سكيلو تي فين تولا ربنا فلن يقول جاني من يفوت ولا أرسل أفوتي إذا اختلف الأجناس فبيه كيف شئتم نا جنسو تقرني دران أغا قلن تقوم ما نوجد نا جنسو قلن تقرني نغا كبا تساكا إليه تاي o kuma ni mi ta kan gore gele e mi ta na gore mu ga o tinya da ko ri bai parce que abe jinsu o tinya do won yo wa le fara be ni babula jaka babula na furut sa babu bolo ka ba de bi amma nyo bi amma lo bi amma o kuma na kele mo kele ya la ja ke se mo ye ko se ba ma o kuma jaka ta si ya parce que nyo o se mo ye ko se ba bo ka ba fara o ta ba mo lo fara ta ba abe faraju wa nasra be yo de hal la yo faso ti gidi abe to banyo me ko mi sikere le ka manja ati mi ni asila parce que ajiri su sikere le o te ri ba ri ba be fe mun na pa fe mun be bla parce que la ka te ri ba bo de la il va vous aller fini il va ta base métrique les fans symétrie mon grand faut ta fais les fonds de code à il a fait les lignes mais on n'a pas le don à qu'on n'a pas le don pour la famille voir de la fois ne te bouge pas ta corps du boulot il y a des kawak mais d'accord faut ta la cura ta faut ta c'est le bail à il a bien comme nous voulons la parce qu'il a proposé de la gamme de la voiture là radio sur de là tout le monde a déjà ta corps des bandes d'accord le bail nta karama nyanga rajo la karama da mu ta karama te riba to babula te la yudamu ila al akhar fi zakat ob man akon ona mun ti franyo na jagala te mun te jinsi kaba ani malo ulu ti franyo na ko jate si nyoma ko jaga bola te jinsi kire ni wa iza kana fi ayt asnaf min al tamr ko na soro na ko bi bolo tamoro fason tama ni ba ko na ko bi bolo tamoro do bi anu se kan ko ka su do se ga ja bo ya ni fason se ba de ba na ko no an tamoro su ti se kelo ye na be ko tamoro ye na na ko be ile tai adda zakata an jami'i min wasatihi o man ne ba ko ja ga bo tamon te ta ba ja ga bo la furu sa ba tamoro furu sa ba furu kele fle kele fle kele fle o man ne ya be se fara na la se ja ga ha kem umma min kai na be ite jaga bola min na jiguna be jaga bola tamon je tan ni jaga bo su mawo da ni ne bisa kai na be abe bisa na ni tamon je tan ni jaga su mawo da ka sai ni ga jin su bora na jin su ni abu ni haka ni abu la wala sawu sai mun ne faso ngale nyo yero sa nyo da be no golu ko suna ko to ko tikini ma be sa nyo olu bɛɛ lajɛlen ye jirisu kelenw ye o bɛ fasɔn kelenw ye olu bɛ falen ɲɔgɔn na dɔ ti caya dɔ ye i n'a fɔ gamuɲaga malojalani rm 40 yɔrɔ malojalani man di o ka go gamuɲaga ka di n'a ye gamuɲaga yɛrɛ wari ka ca n'a ye birizuli fana bɛ yen bon ne k'a fɔ sisan birizuli da ka gɛlɛn o sɛngɛni ye 4000 ye misaliya la malojalani sɛngɛni ye tɔgɔ ye 3000 misaliya la aw k'a fɔ ko n'a bɛ falen ɲɔgɔn na sisan malojalani bɔrɛ kelen walima o bɔrɛ fila tɔgɔ ye di birizili bɔrɛ fila malojalani bɔrɛ kelen o ti ɲa parce que a bɛɛ malo ye n'a b'a falen ɲɔgɔn na k'a fɔ n ta valeur ka bon ne bɛ fitini e ka caman ni parce que e ta valeur ma bon o t'ale la n'a b'a falen ɲɔgɔn na dɔrɔn a b'a bɛɛ kɛ kuwa kelen de ɔ ne e ko k'o man di ye i bɛ taa ɲuman feere ka juguman in san wali juguman ti ka taa feere ka ɲuman in san mɛ an k'a falen ɲɔgɔn na ka dɔ ja bɛɛ ka sɔrɔ a bɛɛ jinisu kelen ye a bɛɛ fasɔn kelen ye a bɛɛ tɔgɔ ye malo o ti ɲa. Ya fama jinsu ya sifaya da sifaya suguya wani gana a rewala ko iza talafa al'ajinasu na faso tikire ne fa bi o ke fashi tu a ka falo cogo min yau ja mana a rewala ci ne ba nga na faso tikire na bɛ faso tikire ka falo ɲɔgɔn dɔ ca da o ti ne ya fama ya a bɛ komi wari min b'an bolo dɔrɔn an bɛ ka wari min falo ne ka wari falo min fila bolo dɔn n'aw ka jateminɛ na dɔn n'aw ka jateminɛ na an ka i tile dɔn na muso minnu ninnu ni igunba ninnu olu ka fatawa wara k'a fɔ ko nafolo min b'an bolo ko jirisu tɛ kelen ye sefa y'a dama jirisu ye kero ye jirisu ye dolari ye jirisu ye iriyali ye jirisu ye dinari ye jirisu ye bon ka sefa falen ɲɔgɔn na ka dɔ caya dɔ wele ba ye i n'a fɔ sotaramatigi warimisɛn 90,000 yɔrɔ dɔ caya dɔ ye sotaramatigi b'o min kɛ o ye wele ba ye parce que a bɛ jirisu kelen de a bɛ tɔgɔ ko sefa nka ni sefa ni ero k'o falen ɲɔgɔn na bange bɛ k'a kɛ ero kɛmɛ sefa waa tan o kuma na a bɛ se k'a fara ɲɔgɔn kan hali n'a caya n'o ye an ni ɲɔgɔn cɛ fɛn t'a la paseke o tɛ jinisu kelenw ye ni min ye dɔnna ninnu nafa tɔgɔ la walima dɔlari sisan a kɛmɛ yan waa tan ye bon komi a falen n'i ti sɔrɔ sisan ne b'a fɔ bi i bɛ waa tan ni fila di a pere bɛna kɛmɛ d'i ma fɛn t'o la paseke olu tɛ jinisu kelen ye sefa ni dɔlari tɛ jinisu kelen ye yɔrɔ dɔw bɛ wari fɔ an n'aw la gosi n'o ye k'olu ka yɛrɛ b'a baara ka sɔrɔ o tɛ yɛrɛ b'a ye parce que a wari tɛ jinisu kelen ye n yɛrɛ tun b'a kan fɔlɔ dɛ mɛ n nana b'a fɔ tɔgɔ ninnu na min kɛ n bɔra a kan yala n ko jinisu kelenw tɛ jinisu kelenw tɛ i y'a faamuya jinisu ye minnu ye fasɔn kelenw ye sefa o misɛnman olu b'i bolo bɛɛ sefa o man kan ka falen ɲɔgɔn na ka dɔ caya dɔ ye mɛ n'a jinisu tɛ kelen ye nin tɔgɔ ko ero nin tɔgɔ ko sefa nin tɔgɔ ye riyali nin tɔgɔ ko sefa est ce que olu ye kelen ye o tuma a b'a falen cogo min na o diya awɔ n y'a ye fatuwa la fatuwa bɛ ɲinɛ kɔrɔ n y'a ye awɔ mɛ komi n ye nin ye fatuwa min na n y'o de fɔ n yɛrɛ tun bɛ dɔ in de kan n bɔra kan ni fatuwa ninnu ye min kɛ monsieur Bini ka fatuwa a b'o la a bɛ alisɛri ta la n y'a ye caman na komi olu b'a ɲɛdɔn ka tɛmɛ an kan n'olu ye min fɔ an bɛ tugu kɔ u ka sɛgɛsɛgɛli ka bonya an ta ye. Bon ni défaut bɛ wari la wari tigɛlen don dɔw bɛ yaala k'a san mɔgɔw bolo olu bɛ yaala k'o san an t'a fɔ k'u b'a falen o parce que n'a bɛ bolo mɔgɔ bɛna n'i bolo i bɛna lafili olu bɛ yaala k'o san de olu t'o falen o i n'o mana bɛn min na i b'o feere o ma de olu bɛ yaala k'o san parce que falen tɛ ou bien ne b'a faamu ten nka falen tɛ o parce que a bɛ bɔ lahara mɛ tina mɔgɔ si ma k'i bɛ taa sanni kɛ k'a bɛna n'i bolo parce que mun na a bɔra wari la o kun mun na tigɛlen don. Ne kɔni b'o faamu ten de o tuma na e bɛ to olu b'o san mɔgɔw bolo de ka taa o kan kɔni b'a faamuya ten de a bɛna kɛ fɛn tiɲɛna a t'i nafa cɛnni siranɲɛ kama i b'a feere dɔ ma o b'a minɛ ka taa a b'o o mago ɲɛ olu t'a dilan fana de u t'a dilan fana de olu tɛ sin ka taa sanni min na fo ka taa dilan fɛnɛ de ale b'a fali a sanni min bɛ bolo ou bien hali n'a kɛra fali min sa ale tɛ se ka taa ka taa sanni min na ko mɔgɔ b'a minɛ a bɛ taa ka taa dilan fɔlɔ de. U bɛ taa dilan ka sɔrɔ ka taa n'a ye banki la dilancogo de b'a la o baara min filɛ n'i ye galate b'o kɛ pate dɔ dɔ la o t'a yɛrɛ tɛ bɔ surtout nin wagati in na n bɛ k'a kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen i bɛ soli ka taa ka bin fari da fɛ ni min taara y'a sɔrɔ duuru ma se ma fo tarata wɛrɛ n yɛrɛ deli la ka taa la n b'a n y'a juguya o la donc a tɔɔrɔ ka bon han wari kɔrɔ ni wari kɔrɔ in tigɛlen tɛ foyi taara n'a bɛ minɛ k'a fali kura la ka bɔ n'a ka wari ye wagati bɛɛ. N'a sɔrɔ a tigɛlen bɛ minɛ kɔrɔya dɔrɔn ka na mɛ a fɛn bɛɛ k'a bɛ minɛ o mɔgɔ ka fɔ n mago bɛ bi kura la i n'a fɔ musow b'o ɲɔgɔn na kɛ n'u ta fɔ yɔrɔw la ka t'u ka wari kɔrɔlen falen waa kelen bi kura kura ninnu na o bɛ se ka dɔw da a kan o ye de b'a ye parce que a ka kɔrɔlen bɛ minɛ koyi ale bɛ kura de nɔfɛ ka t'o yira fɛn yɔrɔ la ko ale fara banki la mɛ n'u ta fɔ dɔrɔn de ye o ye de b'a ye ko ale ka kɔrɔlen bɛ se ka minɛ o bi don a ɲɛ kɔrɔlen dɔrɔn ale b'a ka kura kura min minɛ ka taga n'a ye yɛrɛ de n'a ye kɔɲɔyɔrɔ la ale bɛ t'o falen bien kuratigi de ma ka wa dɔ d'a kan o ka kura d'ale ma o de b'a de ye o a ta ye bɛ se ka dun o. i ye dɔ min fɔ sisan ni sanni fara la o ye n'a tigi falen ni fɔlɔ yɔrɔ kuma de nana ni fɛn fɛn kɛli ye fɛn dɔ ye ɔ n'a tigi kun b'a san o ye e ye fɔ nka nin ma sanni fɔ nin ye falen de fɔ. N'a ye falen fɔ mɛ e de b'a lajɛ sisan an ka sugu yɛrɛ jumɛn ye est ce que wari bɛna taa mago ɲɛ a bɛ se ka taa dun wa n'a bɛ se ka dun ale tɛ yaala ka ɲini mɔgɔw fɛ hali n'a ye nin fɔ a la mɛ a baara bɛ kɛ cogoya min na a b'o latigɛ la a bɛ tɛmɛ n'a ye sira min fɛ an b'o de lajɛ a bɛ tɛmɛ n'a ye sira min fɛ an b'o de jateminɛ sisan k'a kiri n'o ye ale da bɛ se ka fɛn dɔ fɔ a la nka o baara tɛ gɛlɛya la n b'a jateminɛ ten de. ko zeytunu ale jaga bɛ bɔ n'a sera wusuku duuru ma i n'a fɔ muriɲɛ kɛmɛ saba an b'a dɔn o de la n'i ka zeytunu tigɛra n'a sera muriɲɛ kɛmɛ saba ma jaga b'a la ale ko k'i b'a jaga bɔ a tulu la nka nin saratili kɔni i ko ko o layi o taama t'ale ko mɔgɔ tɛ tinti o kan a bɛ bɔ a kisɛ yɛrɛ de la ko tulu tɛ donc allez vous le voir tout le monde va déjà quoi faire là tout le monde alors que là autour là mais ça là tu ne veux pas non les mouvements de la musique des corps vont être toujours là si ma dame est revenue en haut de va qui c'est des gens bon tu bute ويخرجوا من جلجلان جلجلان فناي تيم كيسدو افنا بك فنا كل بو يلو بكو تيم اتو كورن ده فنا وا تيم وا زيتو مو تيم ني فنا وفنا كيس فنا كل بو وفنا نا اكيس فنا سلام رينا كيما سبا ما امنا بي جابا لا وحب الخجل من زيته وبنا بو درا دو بفجل ني نا تراي باسكو يالا فنا فين فنا كل بو okona ko fana jagatu ba fana male ko ni garaje ni tarabo ni na tuda me ni sisi yoro ya ba ko sala orbe suma mure la me tuda fa in ba zalik ajza ko ngana ya fere ya ka jagaba wa la fana ko ba wasa ajri ya me samani oh ka jagaba sama na ko ba wasa insha Allah la sama ko ngana ya fere ka jagaba wa la ko be sala ba wasa wala zakata fil fawakih Mais mieux c'est que nous y cojagato lula. Salatina ni bona nuno. Musuna ni bona nuno. Femme tsega mara ka de bana. Ligi bana saka de tie. Jagato lula. Wal khudar. Ani fe de nawo. Wala zakata min az-zahab fi aqal min 20 dinara. Na kosai na dono y fatwa ke nuno fana na. Femme nuno tsega mara. Komle tar tu mi fala. Musu mi fala, ku mi fala. Na yira ka ko solution for la be mara tugula. Dono be fatwa ka ko ko na jagata na. Na ta fa na se ga mara ga bolisina mara tugo ba la fa na su ro ku na ma haka ma kan don nu de kiti kiri mu don na do ko na fata da me masala mu kuma ba do go ko mu fulo mu ga kuma na ka fa jaga ta ranga to tugo wala zakata min azab fi aqala min 20 dinara ha ma fa Ba soro gabo. Awo bolu ta mi jete mi na mi na samu na funu mi soro mi samu yara ko tu jabo na ko. A ere ere de kuru ka suma muru la ka jabo. Jabata la me na soro ta ba fe na funu soro la. Abe jabo na funu. Sa Abu Hanifa ke ku jabo ni ka. Ku garu. Aba kan wa wani wa bu. Me rajuhi ni. Wuri ya jabo na. ko abu hanifa ba ka ngafu jaga do ko ka fen fen kene mun me ko mutu muru ko ni ngau ya jaga to ba wala zakata min azab fi aqala min 20 dinara sanu fa na jaga ta la fa ka sai dinari mu gama an fa bi garam bi sin dinu sanu jaga te bo fa ka sai garam bi sin dinu duru na siru ma ibu sura ka jaga bo ni na fulu mu ni ni bolo marala ko fa na bi suma sanu kele ni ma sanu garam ko sin duru so mara be ko hagen ma ni da wal go jara ba ni da wal ko jaka ta ko mun de sanu cha cha da da si sa da da si sa garam ko sin duru mara be hagen ma bo so mo be de na fulu mu duru no ko na bo o yo na bo jara ba na to ko da jaka ta ko mo ko ra ni ba ko jara wi sanu ko ra ka lo ni ha dron ni sanu so go fi ko mana mana fa ka so me wa na ne wa na ni so na bi sin duru yo julo mana be hage ma ode ni sabi ni ga war ma so ma jara ta ayo ku ya so sanu bi ni ma do wa tla tere ah o tere ni sabi sanu so wa de bi se ni ma bi se ni ru sa gran bi se ni na فإذا بلغت 20 دينارا كل سنه سلا دينار مغاما ففي نصف دينار ربع عشر فما نقول دينار كانت بك بها اجاما او ربع عشر وكرن يا ثلاثه ثلاثه وكنا ثلاثه ناني وكان به يا ثلاثه دم لو كان بده دينار ثلاثه دم دونك وكرن بنا فلو ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ناني ni na kule misale la example la wali wa ke do wa ti met la tan an dire wa tan la nan nan dire wa ta met mo do kana be wa ke me jama bi tatin wal man ni nga de no no be ni na kule ni re met la bi nan ni ni wa ke met la bi nan ni ja be dire wa ta met mo do ma bi se ka ke te ko do ke te go fly ka be flat time la tan a ko la nan ni walma ka ga tla dina ne do ba jaka kene ne na fara jaka ba go tsoga fa mazara fa bi hisab zari o ani min farala hisabu ka o fara mi ta to no sati ka jaka ba ni sabu ka ga bi no fara mi sala sa na gra mi no fara waka ne ibo mi no fara waka ne tla dina ne abu kete na ta ba ni ya la ga ba tla ni sa wa in qala fuga na dogara sisa ni sabi ne ya gram bi sin duru sawai wala zakata min fida wa ayya mus la wa in qala min mana yela ka hal no dogara ibo jata maka ka jabu mimi yele ni sabu ka ni sabi gram bi sin duru sawai min mana yela ka no ka do ibo jata maka ka jabu wala zakata min fidati fi aqala min 200 dirham warja fana bo tugula faga se diramu kebe flama ni warja maso madura jagata wa dalika khamsu awati obebe okia duruma okia duruka ga be diramu kebe flama do ga ko okia duru do ga ga be jati kini wa ruqiyatu 40 dirhaman okia kele fana ka ga be diramu binan nema min wadi sabwat aani من وزن سبعة سبعة ول سبعة جتلا أنا سبعة دنانير أقا جتلا من دناري ولون بلا سنو دنار ولون بلا وزنها عشرة دراهم وكان قد درهم تام سنو يعني دنار ولون بلا كان قد ورجة درهم تام يعني فإذا بلغت من هذه الدراهم 100 درهم كل درهم سرا درهم كبير فلما إذا بلغ سرا درهم كبير فلما ففيها ربع أشرها ربنا أطلعتنا وفنا أطلعنا من وقع جاي نأطلعتنا أطلعتنا تاكو فنا أطلعنا من وقع جاي 5 درهم وكان أبي درهم دروما فما زال فبإسام ذلك نمي يلالا وفنا بجتا نفتي ويجمع الذهب والفضة في الزكاة. كوارج الإنسان يفرنيه على جرالا. وارج بيبلو سانو بيبلو. يوارج تجارا بور سانو فنا دعما كابو. نتسيب فلا فرنيه على مو فلا بسيب سان ما كجارا بور. وارج بيبلو أكادو جارا سكا بولا سانو فنا كادو. من يا فلا فرنيه على نفس الإنسان ما يو جارا بولا. فمن كلا لهم مئة درهم. كل درهم كم فلا كم بيبغون بلو وارج لا. وعشرة دنانير. أنا دنار تامي بول سنة. فيخرج من كل مال ربع أشره. ومن أبي نقول له فرنا ما عقد لا تنا وفنا لا نني كجابو تقولا. ولا زكاة في العروض. كون عمي مرسان دي سيتا فان فلا يكون زكاة لا. حتى تكون تجارة. فنا سرا إبن كاتبو. مرسان دي سيكون زكاة لا فني باتو. Na mara ne meti jagata la funa so le ga jabo ni me ga jabo ni so ga jawa le wala ni funa masala e masala khilafiya yi khilafiya ru nga donna do kuma ka ngati ne kuma nga gri mo ha ti ma a fole ma no ga ma madre ka la kal me du bala ke masala ne shegal ban ba ka nga fogo kuma sa nga mina ko jagata la sagalman ma kan dona do kuma an gafa ni halin da ta ku Abu Bera ka kitabu ya kitabu la amwaluna na asaru ya asar basu sunat ma an gafa daga tara meni wakati na dona ma fa na lete ma te kuma ayre ba ka ti la suru bala bulu meni bula fa mun mangiri mangiri ne kon fa so kuma mata masala ni fa mata no fa atmana ka ka kitabu la tamamul minna ayra ka ko commerçant na furo numbe bitigi ni fawo na ko jagata la na furo mugo ma bulo ka go jaba me mina ko jagata la to jate ra ka jagata pase muna yo fon yoro mi mi ka fo kuma de dra ka fo masala kala ta do ya fu ya me ma fa ga ta no fe waju la ka baraka na pase ne te masala ya ya fu ni sira mi don kuma no bala kala ya pase ne don na de ya fu ya fu ni sira mi commerçant ka ga na furo jagabo chugo aye nam san war ni abure jaga wa aba ta te dela a san war ni ubi abina furid mena yoro masala khala fi ayo dena mi lo ce doko kaya samina kaba jetola doko ba firimina kaba jetola albani ngoni ya okera dara pasike sarafo ka wakatula kama ato abe jetemina na tundona kafolu ba jetemina kako nga jetola no mado riwa mwena noe kasono wakatula kumere sa utumuchara hukuma mafuye de kuka jahabu ali aga dalu tata mbele gafu mchugu lufa mais je me suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis dit que je suis ni iya samina ni ya jarabola hukmana ni ga baraji dohara paske jarabota dohara iba fere ni na ya jetola war bota jara baraji mita dono ya ni fati ya famu wuda ne bla ni masalaina na kana ta ko ko ma kin ni masalaina ba ka kin ba kuma do ayi ti da mun min foka kuma yo kono kitabu amal funye ti da mun ni na sa ka tan te da kuma ni sinye do ba do ka ko ya ne kin ba kuma de kun ya ka tan da nyu kuma mu ko kama ya asar mu foka bu ran man funye ti da mun ni foka sa ka kuma ni ne ka ya ku ya ya parce que lu kuma ka ci mu jugo di ma don le dran ko do ga wani na yi salafu mun ya fori ko ko mun amadon kuma san tube a ba su kuma jago kala de ana kira fa mutini kira ka ga ma ga jama mun awan sila ta mun jama ma sin sila no ga mun ne nai na kuma ga mun ja te ga jaga ba kuma man da wannan ba zai da a wani na ba sin ya fa mun me jumhur be min ngadara ka ko salafu la jaga ba babara har nasu ba salama jaga ba ila la ne ya ba wannan ba ore da luka kene ana ki to ore da luka ne wala wa ayre wala fa mo mu dusku ba fa islam ya ne fa ni do ka la kala wa ore mu ala fa ti a dusku je ne lo kana islam fa me mo ngam nga ka tra banu no adu su ma jina na o tede mo ngam du su ma ka sala na me fanya do ka la halala o de mu ala fatu kulubu ye me ka tri mi kri ya ma am a o ro ma ya la ko te ati do mo a ka kuma tu na ka la halala o ka fo sala na ka di ka sai amma da ka tu na فإذا بعتها دار حول كوني غا مرتان سي فيري يا مي ساي له مالن كوفا اكثر من يوم والما اكاتا يا ني دوني حتى ثمنها فو يي اجل اوار يلم نتا ما او زكيتا في ثمنها زكاته والما يتيا جغل غا قرو يله وبمنا ني دمانا كا فيري فلا كا جغل بال مثال لا سا مرتان سي دون ما يقولوا كابور تمنا دكو دينا نصر مرتان سي اتيكاسا iya mara fo samara ya bulu amasa jara se nyini fe samara kota fara so bulu amara ni bulu amasa jara se nyini fe iya so de do mona ba jara ba o mi samara ni jara ba la marja wal ma ya sisa anani bulu nyina iya ko ti amara tan su se ba jara ba samara fe ma ba la ba ti bula o mona ba ti na sana wati ne ba ji ke ba jaga ba ni sana ni ba la fa bi samani az zakatu li hawl wahid ubma na ka sana bi sana ni jaga de ba la sana ni ta ibo de ba la wa salam ma fa an ta lo kuma la yaro ya anan ta war kora ni war kora fa lejo na chugo di na fa min fora na so ni ta gele bi ta de nyefo mun we war chemin sawa fo dɔrɔn bɛ kura fɛ k'o fara ɲɔgɔn na ka dɔ da ka yiriba don ni fɛn taara ka yiriba ya o kuma kan ka kɛ a kan ka falen fɛn man ka da kan ni dɔ de taara ka dɔrɔn o de yiriba ye donc ala ka dɔ wɛrɛ ta yira ala ka fama ɲɔgɔn da la.